als ze zich bedrogen voelde door genezingclaims van voorganger Tom de Wal. Inmiddels zijn er 4 meldingen bij de inspectie binnen tegen de Brabantse evangelist die tijdens zijn diensten vrijmoedig bidt om genezing. Waar had je last van? Artrose in mijn heup. Artrose in je heup. En wat kon je niet doen? Nou ja, bukken, allerlei bewegingen maken, dat kon ik niet. En hoe lang liep je nou met krukken? Nou ja, af en toe als ik ze nodig had. Ik probeerde nog een beetje, maar verder dan 200 meter ging. Come on, laat eens zien. Come on, every place gaat rennen. Halleluja! Nee, is het wenselijk dat de minister en de inspectie zich bemoeien met de inhoud van diensten waarom genezing wordt gebeden? En hoe ver gaat de vrijheid van godsdienst eigenlijk als een voorganger zich begeeft op het medisch vlak? Praat ik zo over met VVD-Kamerlid Judith Thiele en voorganger David de Vos. Maar eerst, met de oorlog in Oekraïne in het achterhoofd is Defensie druk bezig met uitbreidingsplannen. Een nieuwe munitieopslag in Groningen en Drenthe, een superkazerne in de Flevopolder en nieuwe laagvlieggebieden boven Leeuwarden en Volkel. Maar omwonenden zijn ongerust en ruim 2200 mensen hebben inmiddels bezwaar ingediend, terwijl Defensie juist wil doorpakken. Ik ga erover praten met hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk en met Rob van Engelenburg. Hij is schrijver van het boek Burgerparticipatie in het openbaar bestuur. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Goedenavond. Meneer de Wijk, wel met u beginnen. Heeft Defensie deze locaties hard nodig? Ja, dat denk ik wel. Kijk, wat er de afgelopen decennia is gebeurd, is dat er nauwelijks meer geoefend is. Althans, niet voor grootschalig optreden. Dat kwam omdat we natuurlijk alleen de nadruk hebben gelegd op allerlei vredesoperaties. Dus dat betekent niet alleen dat het aantal oefenterreinen behoorlijk naar beneden is gegaan en ja, minder intensief is gebruikt, maar dat betekent ook dat de hele defensieindustrie dat die is ook is uitgekleed. Ja. En dat, ja, dat gaat nu allemaal weer veranderen. Ja. Helaas, dus moet ik erbij zeggen. Dus allemaal plannen om ruimte te zoeken. 2200 reacties kwamen daarop. Klinkt als veel. Vindt u dat ook? Nee, dat vindt u niet. Ik niet echt van onder indruk. Dat lijkt me ook. Ik bedoel, ik zou het ook niet leuk vinden als... U zou ook klagen. Wij zijn spreken in mijn achtertuin. Nee, u zou niet klagen. U zou zeggen, ik zou het. Niet klagen. Ik zou niet klagen, maar ik begrijp wel dat mensen het heel erg vervelend vinden. Ik zou dat ook heel vervelend vinden. Ik zou het ook heel vervelend vinden als vliegvelden intensiever worden gebruikt. Wanneer er een munitiefabriek in mijn achtertuin komt. Ik zou dat ook heel vervelend vinden. Maar ik zou inderdaad niet klagen. Nee, dan zouden mensen denken dat het toch Rob de Wijk. Die kan het dan niet maken om te klagen natuurlijk. is het erg als hierdoor vertraging ontstaat? Ja, dat is wel erg. Want er zijn berekeningen gemaakt wanneer Rusland op stoom is om een aanval te kunnen uitvoeren tegen de NAVO. Dat zou 3, 4, 5 jaar kunnen duren. Dat wil niet zeggen dat ze na die 3, 4, 5 jaar ook daadwerkelijk gaan aanvallen. Oh, dat u maar je hebt dus niet een enorme. Je hebt niet een enorme tijd om dit voor elkaar te kunnen krijgen. Dus dat betekent dat er wel vaart moet worden gemaakt. En je kunt dus niet, zeg maar, allerlei procedures ingaan die vervolgens weer 10 jaar duren. En dan gebeurt er nog niks. Daar is Nederland ontzettend goed in om dat te doen. En ik begrijp dus heel goed dat Defensie vaart wil maken. Ja, precies. Meneer van Engelenburg, toch zegt u, het is belangrijk dat mensen inspraak krijgen in de plannen. Waarom is dat zo belangrijk? Ja, dat is belangrijk omdat wij natuurlijk daar afspraken over hebben gemaakt in onze rechtsstaat. En het is een proces wat met name door de aanpak van Defensie zoveel weerstand heeft opgeroepen. Ja, hebben ze het niet slim gedaan? Ze hebben het naar mijn idee niet zo erg slim gedaan. Wat want hebben ze hebben gedaan? Het erg top-down ingevuld. Ze hebben, dat is een bestuurskundige term, waarbij nationaal de plannen zijn gemaakt en die worden eigenlijk in 40 regio's in detail worden die helemaal uitgerold. Mm-hmm. En dan wordt er wel even geroepen van, ja, er is nog wel wat burgerparticipatie. Maar als je kijkt naar de inhoud, dan valt dat erg tegen. En dat had natuurlijk anders gekund. Ja, hoe dan? Want als je gaat vragen wie wil er een vliegroute over zijn huis, dan gaat niemand zich melden. Nee, dat klopt. Maar er zijn wel andere mogelijkheden. En je kan natuurlijk ook veel breder kijken. Je kan ook kijken naar locaties waar het veel minder heftig impact heeft op de wonen en leefomgeving. Ze zullen toch gekeken hebben waar ze dingen het slimste konden doen? Moet je bijvoorbeeld ook alleen maar kijken in de Nederlandse context? Ja, je kan natuurlijk ook iets breder kijken. Een land als Finland of Frankrijk of Polen, dat heeft natuurlijk ontzettend veel mogelijkheden om daar net zo goed te vliegen. En we zitten toch in NATO-verband. Ja. Meneer de Wijk, waarom is dat niet gebeurd? Dat gaat ook gebeuren. Ik bedoel, tijdens de Koude Oorlog werd er bijvoorbeeld in Goose Bay in Canada gevlogen. Je kunt hier niet eens ongelimiteerd laag vliegen. Dat is volstrekt onmogelijk. Dat moet je al in het buitenland doen. Er werd ook tijdens de Koude Oorlog in Duitsland geoefend door de landmacht. U zegt het moet dus, ook in het buitenland bedoel, en ook het hier. Het feit dat je het zo formuleert van, nou, dan moeten we maar kijken naar het buitenland. Ik bedoel, dat is ook een soort NIMBY-gedrag, not in my backyard, waarvan ik zegt, nou, daar heb ik toch wel ook wel enige moeite mee. Probeer het eerst even hier in Nederland op te lossen. En de grootschalige oefeningen, die kunnen hier waarschijnlijk niet eens plaatsvinden. Nee, meneer Van Eilenburg, u vertoont NIMBY-gedrag. Hele grote NAVO-oefeningen gebeuren. Dat heb ik in het artikel in de NRC van de heer Erkens ook een paar keer gezien. Dat is het VVD-Kamerlid dat hierover begon, hè? Ja, tot en met de term asociaal, et cetera. Nou, dat is niet mijn insteek. Ik zou eigenlijk willen bepleiten voor een open beleidsontwikkelingsproces. Niet zozeer op het nationaal niveau. Want laten we wel zijn, aanleiding, nut en noodzaak van veranderingen bij Defensie en intensivering van Defensie. Die onderschrijf ik volledig. Ja. Maar de uitwerking naar de regio, dat had meer in overleg en in samenspraak gekund, om ook te zoeken naar de heer Tuinman noemt dat innovatieve oplossingen, maar je kan ook aan mitigerende maatregelen denken. Meneer Tuinman is een nieuwe staatssecretaris, denk ik, hè? Bedoelt u die? Dat is de heer Tuinman van BBB, die ook in het stuk van de NRC genoemd is. Ja, precies. Volgens mij is dat de beoogde, maar dat terzijde. Dat is mij niet bekend. U zegt, dit had anders gekund, dit had minder top-down gekund, meer in gesprek met de regio's waar die plannen voor gemaakt worden. Juist, en dan zoeken naar oplossingen. En die burgers die hebben niet alleen maar een NIMBY-effect. Er zijn heel veel redenen waarom mensen zich bezighouden met hun woon, werk en leefomgeving. Ja. Zelfs wanneer ze niet een straaljager in hun achtertuin kunnen horen. Ja. Dus dat stigmatiserende, daar neem ik afstand van. Meneer De Wijk, veiligheid beter gekund. Veiligheid is natuurlijk altijd een top-down proces. De regering is daarvoor verantwoordelijk. En als dat misgaat, dan krijgt de regering op zijn sodemieter. En dan wordt er gezegd, je had even wat harder moeten doorpakken. Want we wisten dit allemaal niet. Nou goed, dat weet je van tevoren wel. Maar mijn vraag is ook, hoeveel tijd mag dat gaan kosten, al die procedures en al die hele inspraak? Ik bedoel, het is niet voor niks wat nogmaals dat er een top-down proces is gekozen. Maar wat is dan een acceptabele tijd om al die inspraak te organiseren en een bottom-up te doen? In dit geval in de tijd waarin de veiligheid zo in het geding is. Meneer Van Engelen. Ik kan u zeggen dat uit ervaringen met burgerparticipatie is makkelijk op te maken dat deze benadering de meeste tijd gaat kosten. Als je de hele beleidscyclus gaat bekijken. Ja, want als je top-down doet, krijg je veel bezwaar en dan krijg je sowieso Je krijgt van die 2200 mensen, die krijg je ongetwijfeld veel, niet alleen klachten, in beroepsprocedures. De gang naar de rechter, de Hoge Raad. Nou, ik hoef de heer De Wijk ook niet uit te leggen wat dat voor tijd gaat kosten. Mm-hmm. Dus mijn pleidooi is, begin goed aan de voorkant. En zorg ervoor dat je een stuk draagvlak en commitment krijgt. En mensen, niet iedereen krijg je gegarandeerd helemaal tevreden. Nee, dat is uitgesloten. Een uitgesloten iets. Maar je krijgt in ieder geval wel meer commitment, ook als die plannen dan in werking gaan. Ja, meneer, allemaal mooi, maar het gaat natuurlijk allemaal heel erg lang duren. Nee, het gaat juist sneller, zegt meneer Van Engelenburg. Ja, daar geloof ik helemaal niks van. In dit land gaat niks snel. En bovendien zullen altijd gewoon duizenden mensen zijn die het niet accepteren. Die stappen naar de rechter en naar de Hoge Raad. U zegt ook al, maak je daar een veel mooiere procedure van. Het is een beetje het vak van meneer Van Engelenburg. U zegt, ja, ik geloof er eigenlijk niet in dat helpt en dat het sneller gaat. Het is gewoon een enorm technocratische oplossing. Het wordt echt tijd dat in dit land eens een keer wordt nagedacht over de urgentie hiervan. En maar die ontkent de vraag meneer hoe van je die urgentie kunt doorbreken zonder onderschrijf ik volledig. Daar gaat het ook helemaal niet om. Maar het gaat om de slag naar de regio toe. Daarvan zeg ik van, nou, dan wordt het gewoon de dagelijkse praktijk, de inbreuk op de leefomgeving van de mensen. En daar hebben we A, afspraken over gemaakt. Ja. En B, kan je ook binnen die afspraken met een andere benadering, waarbij je de ruimte geeft om eventueel de creatieve van de bevolking mee te nemen. Dat je oplossingen zoekt in andere sferen. Helder. Dat je het faseert. Dat je de schaalgrootte aanpast, et cetera. Kan je gewoon mensen tegemoet komen. Oké. Ik wil even naar meneer Geert Verf. Dat is een van de 2200 bezwaarmakers. En ook te gast in Dit is de Dag, 2 weken geleden, in ons verkiezingscafé in Leeuwarden. En meneer Verf, goedenavond. U vertelde daar over de overlast die u ervaart van vliegbasis Leeuwarden, hè? Ja, dat klopt. Ja. Waar heeft u precies bezwaar tegen gemaakt? Niet tegen de vliegbasis Leeuwarden, niet tegen de uitbreidingsplannen, maar wel dat die uitbreidingsplannen hier op vliegbasis Leeuwarden zouden komen. Leeuwarden en Volkel zijn optie 1. We hebben hier al heel veel geluidszender. De geluidspieken van de F-35 zijn bijzonder hoog. Als je nagaat dat één landende F-35 maakt evenveel geluid dan 20 F-16's bij elkaar, landende F-16's bij elkaar. Oh ja, dat vertelde dus u. Wij ja. hebben heel erg veel geluid hebben wij al. Ja. En daarom zeggen we, als er uitgebreid moet worden, doe dat niet op de locatie die al zo zwaar belast is, maar kijk dan naar andere plekken. Nee, en heeft u, we hebben het nu vooral over de procedure. Heeft u het gevoel dat u serieus genomen bent in de procedure tot nu toe? Ja, wij wel. Wij hebben geregeld overleg met de Defensie. Vorig jaar 2 keer ook rechtstreeks met de staatssecretaris. Dus op zich zitten wij wel goed in gesprek met Defensie. Maar wat de voorganger zeiden, of de andere sprekers van Wijk en Engelenburg, dat deel ik natuurlijk wel. Dat het had allemaal wel zorgvuldiger gekund. Kijk, dat begint al in 2019 toen een derde squadron F-35 aangeschaft werd. Ja. Toen hebben we al gezegd, denk erom, die geluidsruimte is er niet in Nederland. Ga dat nu eerst regelen. Dat hebben we ook de Tweede Kamer gevraagd, ook de VVD. Niemand heeft daar toen op ingesproken of dat opgepakt. En nu zitten we dus met de bakken, nu het er bijna te laat. Ja, precies. Ja, ja. U zegt, ik heb bezwaar gemaakt en ik word wel serieus genomen. Dat is goed om te horen. Ja, meneer De Wijk, vindt u dat er gewoon wel harder doorgedrukt moet worden in zo'n situatie? Of zegt u, ja, ik snap ook wel dat je wel serieus in gesprek moet? Nou ja, ik begrijp heel goed wat de klachten zijn. Ik bedoel, laat daar geen twijfel over bestaan. Ik zou dat ook niet fijn vinden. Nee. Maar wat er net werd gezegd, dat is natuurlijk ook typerend van, ga naar andere locaties kijken. Nou, dan zullen dus die mensen die op die andere locaties wonen, die zullen vervolgens ook weer in opstand komen. Die zeggen, waarom kan dat niet geconstateerd worden? Maar wat is dan de goede methode volgens u? Gewoon er is gewoon geen goede doen? Methode. Er is geen goede methode. Nou ja, je zult op een gegeven moment gewoon moeten doorpakken. En op een gegeven moment zul je een aantal procedures aan de kant moeten zetten voor het algemeen belang. Ik bedoel, in Nederland is ook, vergeten wat algemeen belang betekent in deze. En nogmaals, veiligheid. Je kunt van alles willen in dit land, maar uiteindelijk begint het gewoon met veiligheid. Ja. En daar is gewoon een kabinet voor verantwoordelijk. En die mag ook gewoon op dat punt op een aantal manieren gewoon doordrukken. Meneer Van Engelenburg. Ik vind het ook niet fijn. Nee. Maar dat gaat nu gewoon wel gebeuren. Ja. Meneer Van Engelenburg, misschien wel fijn dat Rob de Wijk geen minister van Defensie is geworden. Nou, dat weten we nog niet, heeft u gelijk. Dat weten we nog niet. Dat gaan we even bekijken. We zijn het in ieder geval hier niet over eens. Nee, want wat gebeurt er als we het doen op zijn manier? Wat verwacht u dan? Nou ja, ik verwacht heel langlopende procedures. Dat is één. Ik verwacht veel onvrede. Kijk, door deze benadering zet je mensen in een wij-zij-houding. Wij de overheid tegenover wij de burgers. Ja, dat is een verkeerde start van een inhoudelijke dialoog. Ja, nou, dat begrijp ik heel goed. Maar je kunt niet op een gegeven ogenblik meer het op een andere manier doen. Mm. Noodbreekwet hier. Ja. Als het dus inderdaad zo is dat je een 3 tot 5 jaar nodig hebt om je te kunnen voorbereiden op een mogelijke dreiging, omdat die dan acuut zou kunnen worden, dan kun je niet eerst 3 tot 5 jaar, want het wordt veilig zeggen, kun je gaan praten over hoe je de zaak beter gaat inrichten. Okay. Hoe je de bevolking totaal gaat ontzien. Want dat gaat hem niet worden. Dan weet u meneer Van Engelenburg. Die totaal ontzien is zeker niet het eindresultaat. Dat er zullen zeker spaanders vallen. Maar aan de andere kant kan je ook wel kijken naar de oplossingen die gewoon wel acceptabel zijn. Ja. En die ja, hele dialoog, zoals technische oplossingen, zoals oplossingen om bepaalde overlast te verminderen. Dat is allemaal mee eens. Allemaal mee eens als het maar heel snel gaat. Andere aanpak dus. Ja, oké. Okay. Goed, nog één keer meneer Verf. Meneer Verf, weet u wat er met uw bezwaarschrift gaat gebeuren? Ja, daar is een reactie van antwoord op gekomen. En dat wordt 12 juli hebben we hier in Friesland een speciale bijeenkomst. Die zijn het hele land door. En we krijgen daar een voorkeurslocatie die na de zomer bekendgemaakt wordt. Dan is er opnieuw een mogelijkheid om zienswijze in te doen. Oh, kunt u nog weer inspreken? En daar zeker gebruik van maken. Ja, en daar gaat u zeker gebruik van maken? Ja, dat wel. Maar dan hopen we begin volgend jaar dat er ook een keuze gemaakt wordt. Want wij willen namelijk ook snel. We willen snel duidelijkheid hebben. Er zijn nu mensen die zeggen, kunnen we ons huis nog wel verbouwen? Ja. Want als het afgebroken moet worden door het vele lawaai, dan ga je nu niet verbouwen. Ja, wij willen ook snel duidelijkheid. U heeft geen belang bij een lange procedure, maar u wilt wel duidelijkheid. Nee, absoluut niet. Helemaal helder. Hartelijk dank, Geert Velf. En ik zeg ook hartelijk dank tegen Rob van Engelenburg en tegen Rob de Wijk. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Ik wil Gods beroep, hij is dokter. En ik kan je zeggen, hij is de beste dokter die er is. Want het maakt niet uit hoeveel mensen vandaan komen, hoe lang ze iets zal hebben of hoe ernstig het is. Met één operatie van de Heilige Geest kan hij alle ziekte uit je leven, uit je lichaam trekken. Ja, de stem van de evangelische voorganger Tom de Wal over het bidden voor zieke mensen in genezingsdiensten. Een maand geleden riep D66-minister Dijkstra voor medische zorg op tot het doen van meldingen als je klachten had over de Wal. Vandaag werd er bekend dat er sindsdien 4 meldingen bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn binnengekomen. De inhoud van de meldingen is niet bekendgemaakt. Wat kan de overheid doen met dit soort meldingen en moet de overheid zich wel bemoeien met wat er in kerken gebeurt? Ga ik over praten met VVD-Kamerlid Judith Thiele, hoogleraar kerkrecht aan de Universiteit van Utrecht Leon van der Broeke en evangelisch spreker David de Vos. Goedenavond, hartelijk welkom allemaal. Goedenavond. Goedenavond. Ja, mevrouw Thiele, we hoorden net Tom de Wal. Als u dat hoort, wat denkt u dan? Deze vind ik al bijna op het randje, inderdaad. Hè. Het hele punt van genezing is iets wat, ja, wat een beschermde beroep is eigenlijk. Hè. We hebben daar in Nederland allerlei... Het genezen van mensen is een beschermd beroep? Nou ja, dokter zijn is een beschermd beroep. Hè. Iemand mag zich niet zomaar dokter iemand noemen. Mag zich niet zomaar dokter noemen. Iemand mag ook niet zomaar zich als dokter opstellen. Nou is God natuurlijk niet iemand. Dus dan, maar dan nou, kom je dus je heel lang over discussiëren. Precies, dat is misschien voor een andere keer. Ja. Maar daar begint inderdaad al de grens van wat ik denk dat aanvaardbaar is in zicht te komen. Ja, dit vond u op het randje en u zegt ja. Van ja, voor je, want waar zit uw angst? Waar bent u bang voor? Het punt is, ik vind vrijheid van godsdienst en geloof heel belangrijk. En ik denk dat we dat in Nederland al heel lang heel goed doen. En ik zou willen dat we dat ook heel lang zo kunnen houden. Maar het wordt toch gevaarlijk, zeg maar, als mensen die langdurig ziek zijn, dodelijk ziek zijn, misleid worden om dingen te doen die eigenlijk ten koste van hun eigen gezondheid kunnen gaan. Ja. Dus het is belangrijk maar dat. Maar dan heeft u het vooral over de situatie dat iemand dat bij een gebedsgenezer komt en die gebedsgenezer komt en die zegt: ik ga je genezen. En het gevolg daarvan is dat iemand niet naar de dokter gaat. Bijvoorbeeld niet naar de dokter gaat of andere dingen doet die eigenlijk schadelijk zijn voor zichzelf. En daarmee eigenlijk in een ongezonde situatie terechtkomt. Dan denk ik dat de overheid, die we ook met elkaar hebben de opdracht hebben gegeven om onze gezondheid te beschermen, in ieder geval alert moet zijn. En sommige uitspraken of valse beloftes of gewoon echt misleiding moet kunnen tegenhouden. David Vos, geloof jij wat de Wal net zei, dat God de beste dokter is die er is? Nou ja, zeker. God is de beste dokter die er is. Dat is zeker als hij alles gemaakt heeft, zou je ook denken dat hij weet hoe hij het kan repareren. Ja, dus als jij zo'n uitspraak hoort, dan ben je niet bezorgd? Nou, zeker niet. Ik begrijp uw zorg heel goed hoor. Maar deze uitspraak is voor mij inderdaad iets wat ik veel vaker heb gehoord. Dus ik word er niet heel snel ongemakkelijk van. Ik snap hem. Maar ik snap ook dat mensen die minder bekend zijn met zulke taal, dat die toch even denken, oeh, maar wat bedoel je daar dan mee? Wat zeg je er niet mee? Wat zeg je er wel mee? Dus dat er naar gekeken wordt of vragen over zijn, vind ik eigenlijk wel positief. Ja, want hoe luister jij naar de diensten en de teksten van Tom de Wal? Kan je je voorstellen dat mensen daar zich ongemakkelijk bij voelen? Ja, zeker. Ja, goed. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik zelf niet heel veel diensten kijk en dingen lees. Ik zie natuurlijk dingen voorbij komen. En ik denk dat in de kern wat hij probeert te doen is natuurlijk ontzettend knap hoeveel hij voor elkaar krijgt. In welk opzicht? In resultaten, in wonderen die heeft. Aantallen mensen worden er veel mensen genezen? Ja, althans, dat zijn de getuigenissen die naar buiten komen van mensen die zeggen, joh, dit is gebeurd. Ja. Er gaan veel mensen kijken. Dus dat is heel bijzonder. En reden om daaraan te twijfelen? Dat is een hele mooie vraag. Ik ben er niet bij, dus dat vind ik moeilijk. En ik hou ervan om het goede van mensen te geloven en ook het goede van God te zien. Tegelijkertijd, ja, het staat ergens ook wel wat verder van me af. En dat heeft meer met de manier waarop te maken. Hmm. En dat heeft met houding te maken. En ik snap dat dat voor heel veel mensen die wereld helemaal niet kennen, helemaal ver van hun bed staat. Ja. We gaan even naar meneer Van den Broeke. Meneer Van den Broeke, waar ligt de juridische grens? Wanneer wordt het gevaarlijk wat een gebedsgenezer doet? Nou, die juridische ruimte die is nogal behoorlijk in Nederland, in onze democratische rechtsstaat. We hebben van ouds vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing. De misvatting is dat dat onder sommige gelovigen dat een absoluut recht is. En dat is ook weer niet het geval. Nee. Er zijn beperkingen daaraan. Maar binnen de religieuze ruimte is er aardig wat vrijheid. Ik ben ook blij dat mevrouw Thielen dat net ook aangaf, ook vanuit historische achtergronden. Maar die is ook weer niet onbeperkt. Dat roept ook de andere vraag op. Hoe ver mag de overheid gaan om als het ware achter de religieuze voordeur te komen? Hè? En daar schuurt het en daar wringt het. Ja, maar daar komen we er zo bij. Maar mag je zeggen dat God de beste dokter die er is wat u betreft? Dat hangt af van tekst en context. Oh. Dus in welke context wordt zo'n uitspraak gedaan? En dat vindt dan blijkbaar plaats. In een genezingsdienst. In een genezingsdienst. En er is dus een ruime mate van vrijheid van eredienst. Ja. Het wordt nog anders wanneer een voorganger in het publieke domein dat gaat roepen. Kerkdiensten zijn openbaar, toch? Niet allemaal, maar in principe zou een dienst, en ik ga ervan uit, deze diensten zijn openbaar. Ja, dus daarmee is het publiek toegankelijk, zou ik zeggen. In die zin is het openbaar toegankelijk. Ja. Dat roept nog wel op de vraag op natuurlijk van, het vindt plaats in een religieuze context. Dat betekent ook dat er bepaalde taal wordt gehanteerd die niet meer voor iedereen, of in een seculier land of samenleving kan worden verstaan. Het kan kloppen dat David de Vos het prima vindt en mevrouw Thiele denkt van, wat gebeurt hier? Inderdaad, terwijl je allebei kunt zeggen, nou ja, goed, die uitspraak dat God de beste dokter is, kan in een bepaalde context, kunnen we het daar misschien ook over eens zijn. De vraag is wat we er nou precies wel en niet mee bedoelen. Nou ja, maar stel je voor dat iemand komt bij een dominee en die zegt, zal ik naar de dokter gaan of zal ik bidden? En dan zegt de dominee, God is de beste dokter. Dan raad je daarmee bijna af om naar de dokter te gaan, toch? De voorganger moet zich ten alle tijde ook van bewust zijn van wat zijn of haar opvattingen, gedachten of gebeden op kunnen roepen bij de ander. De uitspraak dat God, ik citeer nu dan dat hij de beste dokter is, kan in een bepaalde context prima in die zin dat de voorganger zich van bewust is van eventueel de kwetsbaarheid van de groep of de enkeling die hij voor zich heeft. Ja. Maar ook wat we daarmee bedoelen, gaat het om genezen? Of bedoel je bijvoorbeeld ook in religieuze taal dat God ook heel kan maken, ook in alle gebrokenheid waar de mens mee te maken heeft? Dat is weer wat anders. Mevrouw Thiele, het maakt nogal uit op welk moment en in welke context iemand dit zegt. Ja, en dan maakt het gelijk heel ingewikkeld. En meneer zegt ook inderdaad dat er heel veel ruimte is. Kijk, uiteindelijk gaan mensen maken zelf de keuze om naar zo'n dienst te gaan. En die keuze moeten ze ook zeker hebben, de vrijheid om dat te doen. Alleen mensen moeten nogmaals niet misleid worden of met valse beloftes afgeschreven. Maar in de situatie die ik net schetst, er komt iemand die ziek is bij een dominee en die vraagt van, wat zal ik doen? En dan zegt de dominee, ja, God is de beste dokter. Dan zegt hij daarmee toch een beetje, ga niet naar de gewone dokter. Nou, en dan zou ik dus zeg maar, als ik daar bij die dominee kwam, zou ik wel vragen, wat bedoelt u daar precies mee enzovoort. Hè? Ja. Maar goed. Daar is niemand bij natuurlijk. Nee, precies. Hè? Dus mensen hebben meer informatie nodig over wat zijn echte claims. Hè? Het woord genezen, een willekeurig zalfje bij de drogist of zo, mag ook niet zomaar opstaan dat het genezing is. Hè? Dus genezing is best wel een belofte die te ver gaat. Bidden om genezing waarschijnlijk. Uiteraard. Ja. Hè? Maar het claimen van, of het toch neerzetten van, we hebben een genezingsdienst, dat suggereert al dat je daarmee kan genezen. Nou, dat vind ik zeg maar al ingewikkeld. Okay. En daarnaast, meneer Van den Broeke, mag je een genezingsdienst beleggen in Nederland? Ja, blijkbaar wat het gebeurt. maar ik kan wel aanvoelen. Kijk, ik kan het in het religieuze taalveld kan ik snappen dat mensen op bepaalde groeperingen het woord genezingsdienst gebruiken. Maar ik kan ook heel goed snappen dat vanuit een seculier perspectief het meteen allerlei complicaties oproept, zoals mevrouw Thiele ook aangeeft, waarbij je ook moet gaan afbellen, maar wat wordt daarmee bedoeld en met welk recht gaat de voorganger dus claims hanteren. David, hoe komen we hieruit? Nou, wij hebben op een gegeven moment de titel genezingsdienst, bijvoorbeeld bij opwekking, veranderd naar gebedsdienst. Oké, ben je mee gestopt? Om deze reden? Omdat je daarmee te veel verwachtingen werd? Omdat het te gevoelig lag. Ja. En heel veel mensen, dat zagen wij, naast dat ze met heel veel hoop voor gebed kwamen, ook weer ziek naar huis gingen. En we zeiden van, we moeten reëel zijn, dat we bidden voor mensen in hun nood en in hun situatie. En wat mij betreft mogen we dat ook blijven doen. Ik vind zelf dat Jezus en de dokter prima door één deur kunnen, want die hebben alle twee hetzelfde doel. En dat is mensen beter maken. Dat is altijd goed. Ja. Maar ze tegenover elkaar stellen, zeggen dat het één beter is dan het ander, daar ga je al een beetje het bos in. Oké, jij zegt, wij kiezen er zelf voor om te praten over een gebedsdienst in plaats van een genezingsdienst. Meneer Van den Broeke, kan je daartoe gedwongen worden? Kan de overheid de kerk dwingen om te spreken over een gebedsdienst in plaats van een genezingsdienst? Dat lijkt me nogal een uitdaging. Ook daar gaat het weer over de vraag van hoe ver mag die overheid dan komen achter die religieuze voordeur? Ja. De overheid mag niet zomaar binnenkomen. Zeker niet als er een eredienst aan de gang is. De Algemene Wet op het Binnentreden geeft dat ook aan. Dus alleen op het moment van een heterdaad kan de eredienst verstoord worden. Nou, dat lijkt me nogal wat. Ja. Maar bijvoorbeeld, stel je voor dat welke voorganger er dan ook op dat moment inderdaad een keiharde claim zou doen. Hè, door te zeggen, nou, ik denk ook even aan de situatie destijds met, wat was het, Jomanda en Sylvia Millekamp. Hè, dus een van de meest bekende voorbeelden. En dat was wel strafrechtelijk fout, toch, wat zij deed? Daarmee, kijk, op het moment dat een gebedsgenezer of iemand die bidt voor in een bepaalde context in een religieus taalveld, zou het moeten kunnen, mits, wat de andere spreker ook net aangaf, dat God en de medicus prima door één deur kunnen. Want in feite zit je ook alle aanhangers van welhoofdgemeenschap ook die arts zijn of welke medische functie ook uitoefenen, zit je daarmee ook wel wat in het hemd. Mevrouw Thiele, zou u stappen verder willen gaan om mensen Tom de Wal, nou ja, in ieder geval duidelijk te maken waar de grens ligt? Nou, ik zou in ieder geval die claims, daar zou ik best wel eens wat juridisch misschien wat stappen verder op willen gaan. Dat je niet zomaar die belofte kan doen. Ook omdat mensen misschien erheen gaan en er zich beter voelen als ze er vandaan gaan, maar eigenlijk nog niet beter zijn. En dus inderdaad de zorg die ze eigenlijk nodig hebben niet meer doorzetten. Dus als de dominee dan zegt, je bent genezen, u zegt, dat vind ik link. Dat vind ik link, ja, precies. Ja. Want dan beclaim je iets wat misschien niet waar is. Precies. Hij zou moeten zeggen, ga naar de dokter en laat je controleren. Bijvoorbeeld. Hè? En wat meneer De Vos ook zegt, hè, dat zou ook vanuit zijn perspectief ook goed moeten kunnen. Dus juridisch kijken, welke claims worden er gelegd en wat kan de overheid daar eventueel echt nog wel tegen doen. Andere naamgeving kan al beter zijn. Ja. En daarnaast maar het is ook fijn meer als ze dat zelf doen, dat je dat de overheid niet hoeft af te dwingen. Precies, maar goed, het helpt wel om te weten wat de overheid wel kan en niet kan daarin. Dus daar zou ik echt wel wat alert op willen zijn. En daarnaast ook meer informatie aan mensen. Dus ook gewoon dat het ook vindbaar is, ook voor mensen om patiënten heen. Dierbaren die soms ook zien dat iemand helemaal ergens heen geleid wordt, misleid wordt. En toch ook informatie, wat is wel waar, wat is niet waar, wat is verstandig om te doen om mensen toch wel echt ook in goede medische zorg te houden. Ja. David, hoe zie jij de rol van de overheid? Mag de overheid hier een grens trekken wat jou betreft? Nou, ik denk als het gaat om het in bescherming nemen van mensen wel. En dat het ook goed is en ook heel gezond. Ik vind sowieso dat het gesprek daarover er moet zijn. En als je kijkt naar Jezus zelf, die zei tegen de mensen als ze beter waren van joh, ga naar de priester. Dat was die tijd, de check. Laat je naar kijken. En als het is gebeurd, dan zullen die dat bevestigen. Die dingen mogen naast elkaar bestaan. Het zou heel mooi zijn als het niet zo ver hoeft te komen, doordat de evangelische beweging en de desbetreffende mensen zelf hier ook over nadenken. En denken, hoe kunnen we dingen doen die dat zou helpen, inclusiever maar goed, zijn. Niet iedereen gaat dat natuurlijk doen. Dus er kunnen momenten komen dat het wel spannend wordt. Dan is het terecht, denk ik, dat er meegekeken wordt. Ja. Oké. We hebben Tom de Wal uiteraard ook zelf benaderd voor deze uitzending, maar hij is niet op ons verzoek ingegaan. Ik zeg jullie beiden hartelijk dank, want we gaan even naar Den Haag, want er is nieuws. Lars Geerts. Ja, dag Thijs. Er is nieuws, inderdaad. Guidi Markkensauer, beoogd vicepremier voor de PVV en minister voor asiel en migratie, wordt dat niet. Dat heeft Geert Wilders zojuist op Twitter bekendgemaakt, op X bekendgemaakt. Hij zegt op Twitter: de inhoud van de naslag over Guidi Markkensauer was reden voor mij om zijn kandidatuur in te trekken. De naslag, dat is de screening die de veiligheidsdiensten doen op de nieuwe beoogde bewindspersonen. En het blijkt dus dat uit die screening er iets is waardoor Geert Wilders heeft besloten dat Guidi Markkensauer niet de vicepremier kan worden voor de PVV en dus ook niet minister voor asiel en migratie. We weten in alle eerlijkheid nog niet wat dat is. En hij heeft de formateur laten weten dat hij Marjolein Faber nu voordraagt. Tweede Kamerlid, voorheen fractievoorzitter van de PVV in de Senaat. En die wordt dus minister van Asiel en Migratie. We weten niet of zij ook vicepremier wordt. Maar het nieuws van vandaag, Guidi Markkensauer dus niet in het volgende kabinet, omdat er iets is met de screening. Ja. Hij is daar niet doorheen gekomen. En dat is een beslissing van Wilders naar aanleiding van die screening. Ja, want het is niet zo dat de veiligheidsdiensten laat maar zeggen, kunnen afwijzen. Het enige wat ze kunnen doen is een dossier aanleveren van, nou, dit weten we. Ze doen een naslag, oftewel ze kijken of iemand in de dossiers voorkomt. En blijkbaar heeft de inhoud daarvan Geert Wilders toen besluiten om Guidi Markkensauer terug te trekken. Dankjewel, Lars Geerts. Verrassend, mevrouw Thiele. Ja, dat weet ik niet. Ik hoor het ook nu net. Toch? Ja, zeker. Ja, ja precies. Ja. Ja, goed. Ik zag vandaag nog een mooi overzichtje van alle kandidaten ministers. Ja, nou, deze gaat dan niet door. Dankjewel, Lars Geerts. En ik zeg ook dankjewel tegen Judith Thiele en David de Vos. Fijn dat jullie hier waren. Zometeen Erik Corton presenteert Kunststof met daarin te gast schrijver Sjoerd Kuiper. Die zit 50 jaar in het vak. 8:30 hopen wij er weer te zijn met Langs Lijn en Omstreken. Daarin onder andere het antwoord op de vraag: wat is de grote EK-hit van Duitsland? Veel plezier met luisteren en een fijne avond. Dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio 1.